گزشتہ درس میں محرم الحرام کی رسومات اور سانحہ کربلا کے حوالے سے چند ایک باتیں پیش کی گئی تھی، تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سانحہ کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید رحمہ اللہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اسے پیش کریں گے، تو اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ اس واقعہ کربلا کا مختصر پس منظر، جن سے ہمارے اس درس کی باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی۔ تو چند ایک باتیں پہلے آج کے درس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا ان اصحاب کے بارے میں، سیدنا حسین اور یزید کے بارے میں اور سانحہ کربلا کے بارے میں موقف کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سنن نبی داود کتاب السنہ باب فی الخلفاء حدیث نمبر 4247 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلافت النبوتی 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، کہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج اور طریقہ کار کے مطابق 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالی حکومت جس کو چاہے گا عطا کر دے گا۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یزید ابن معاویہ وہ ابو بکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے۔ علماء اہل سنت اس حدیث کے مطابق یزید اور اس جیسے آدمی اور عباسی خلفاء کو محض فرمان روا، بادشاہ اور اسی معنی میں خلیفہ خیال کرتے ہیں، خلیفہ بمانا خلیفہ راشد ان کو نہیں کہتے۔ چار اصحاب خلفاء راشدین کے علاوہ باقی جتنے بھی ملوک ہیں مسلم حکمران، فرمان روا، بادشاہ، انہیں اگر کوئی خلیفہ کہتا بھی ہے تو خلیفہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مسلم حکمران تھے بس۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی ممکن نہیں، کیونکہ یزید اپنے زمانے میں عملاً ایک بادشاہ، حکمران اور صاحب سیف، خود مختار فرما روا تھا، اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا اور شام، مصر، عراق، خراسان وغیرہ اسلامی ممالک میں اس کا حکم نافذ ہوتا رہا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی ملک پر حاکم بننے سے پہلے 61 ہجری کو یوم عاشورا 10 محرم میں شہید ہو گئے، اور یہی سال 61 ہجری یزید کی حکومت کا پہلا سال ہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے اختلاف کیا، مکہ و حجاز کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا دعویٰ یزید کی زندگی میں نہیں کیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ خلافت یزید کی زندگی میں نہیں تھا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد تھا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شروع شروع میں اختلاف کرنے کے باوجود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی زندگی میں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، لیکن چونکہ اس نے یہ شرط لگا دی تھی کہ قید ہو کر ان کے سامنے حاضر ہوں، اس لیے بیعت رہ گئی اور جنگ بپا ہو گئی۔ تو یزید اگرچہ تمام بلاد اسلامیہ کا حکمران نہیں ہوا اور عبداللہ بن زبیر کا ماتحت علاقہ اس کی اطاعت سے دور رہا ہے، تاہم اس سے بادشاہت اور خلافت میں شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلافہ ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم، عبد الملک ابن مروان اور اس کی اولاد کے علاوہ کوئی بھی اموی یا عباسی خلیفہ پورے بلاد اسلامیہ کا تنہا فرما روا نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی تمام دنیا اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ تو اگر اہل سنت ان بادشاہوں میں سے کسی خلیفہ کو کسی کو خلیفہ یا امام کہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں خود مختار تھا، طاقتور تھا، عزل و نصب کرتا تھا، اپنے احکام کے اجرا کی قوت رکھتا تھا، حدود شرعی قائم کرتا تھا، کفار کے خلاف جہاد کیا کرتا تھا۔ اور یزید کو بھی امام اور خلیفہ کہنے سے یہی مطلب ہے، اور یہ ایک ایسی واقعی بات ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یزید کے صاحب اختیار بادشاہ ہونے سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکمران نہیں تھے، یا کوئی یہ کہے کہ قیصر و کسریٰ نے کبھی حکومت نہیں کی، یہ ایسی بات ہو جائے گی۔ رہا یہ مسئلہ کہ یزید، عبد الملک، منصور وغیرہ، یہ خلافہ نیک تھے یا بد، صالح تھے یا فاجر، تو علماء اہل سنت نہ انہیں معصوم سمجھتے ہیں اور نہ ان کے تمام احکام و اعمال کو عدل و انصاف قرار دیتے ہیں اور نہ ہر بات میں ان کی اطاعت واجب تصور کرتے ہیں۔ البتہ اہل سنت والجماعت کا یہ خیال ضرور ہے کہ عبادت و طاعت کے بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ ان کے پیچھے جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ کفار پر جہاد کیا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حدود شرعیہ کے قیام میں ان سے مدد ملتی ہے، اور اسی طرح کے دوسرے معاملات ہیں۔ اگر حکام نہ ہو تو ان اعمال کا ضائع ہو جانا اغلب ہوتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض کا موجود ہونا ہی غیر ممکن بن جاتا ہے۔ اور اہل سنت کے اس طریقے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعمال صالحہ انجام دینے میں اگر نیکیوں کے ساتھ برے اعمال بھی شامل ہوں تو اس سے نیکیوں کے عمل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ بالکل درست ہے کہ اگر عادل صالح امام کا نسب ممکن ہو تو فاجر و مبتدع شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے، اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو بلکہ امامت کے دونوں مدعی فاجر اور مبتدع ہوں تو ظاہر ہے کہ حدود شرعیہ اور عبادات دینیہ کے قیام کے لیے دونوں میں سے زیادہ اہلیت و قابلیت والے کو منتخب کیا جائے گا۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا موجود ہو جو صالح ہو مگر سپہ سالاری کے فرائض و واجبات ادا کرنے کا اہل نہ ہو، اس کے خلاف ایک فاجر شخص ہو جو بہترین طریقے سے فوجوں کی قیادت کر سکتا ہو، تو جس حد تک جنگی مقاصد کا تعلق ہے یقیناً اسی مؤخر الذکر یعنی فاجر کو سربراہ بنانا پڑے گا۔ نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت و امداد کی جائے گی اور بدی اور برائی میں اس پر اعتراض اور انکار کیا جائے گا۔ غرض، امت کی مصلحتوں کا لحاظ مقدم ہے اگر کسی فعل میں بھلائی اور برائی دونوں موجود ہوں تو دیکھا جائے گا کہ پلہ کس کا بھاری ہے، اگر بھلائی زیادہ نظر آئے تو اس فعل کو پسند کیا جائے گا، اور اگر برائی غالب دکھائی دے تو اس کے ترک کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ مصالح کی تائید و تکمیل فرمائیں اور مفاسد مٹائیں یا کم کریں۔ یزید، عبد الملک اور منصور جیسے خلفاء کی اطاعت اسی لیے کی گئی کہ ان کی مخالفت میں امت کے لیے نقصان نفع کی نسبت زیادہ تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان خلفاء پر جن لوگوں نے خروج کیا ان سے امت کو سراسر نقصان ہی پہنچا، نفع ذرا بھی نہیں ہوا۔ بلا شبہ ان خروج کرنے والوں میں بڑے بڑے اخیار اور فدارا بھی شامل تھے، مگر ان کی نیکی و خوبی سے ان کا یہ فعل لازماً مفید نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے خروج سے نہ دین کو فائدہ پہنچایا نہ دنیاوی نفع حاصل کیا، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فعل کا حکم نہیں دیتا جس میں نہ دنیا کا بھلا ہو نہ دین کا۔ جن لوگوں نے خروج کیا ان سے کہیں زیادہ افضل حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ وغیرہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، مگر انہوں نے خود اپنی خون ریزی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری حجاج بن یوسف ثقفی کے خلاف بغاوت سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ حجاج اللہ کا عذاب ہے، اسے اپنے ہاتھوں کے زور سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ کے سامنے تضرع و زاری کرو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کی عذاب کے ذریعے گرفت کی اور انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے سامنے نہ عاجزی کا اظہار کیا اور نہ اس کے حضور گرگڑائے۔ اسی طرح اخیار و ابرار، آئمہ و فقہا، یہ بھی خلفاء پر خروج اور فتنے کے دور میں جنگ سے منع کیا کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن المسیب، زین العابدین، علی بن حسین وغیرہ اکابر صحابہ و تابعین جنگ حرہ کے زمانے میں یزید کے خلاف بغاوت کرنے سے روکتے تھے۔ صحیح حدیث بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں، اسی لیے اہل سنت کے نزدیک تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ فتنوں کے دور میں قتال و جدال سے اجتناب اور آئمہ کے جبر و ستم پر صبر کیا جائے۔ وہ یہ مسئلہ اپنے عقائد میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں، اور جو شخص متعلقہ احادیث اور اہل سنت کے صاحب بصیرت علماء کے طرز عمل و فکر میں تعمل کرے گا، غور کرے گا، اس پر مسلک کی صحت و صداقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے اہل علم و تقوی، مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابوبکر ابن عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان سے منت و سماجت کر کے کہا کہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ ضرور شہید ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ روانگی کے وقت بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا استودعک اللہ من قتیل، اے شہید ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا لولا الشناعة لامسکتک ومنعتک من الخروج، اگر بے ادبی نہ ہوتی تو ہم آپ کو زبردستی پکڑ لیتے اور ہرگز جانے نہ دیتے۔ اس مشورے سے ان لوگوں کے مد نظر صرف آپ کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی مصلحت تھی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ آدمی کی رائے کبھی درست بھی ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق جانے سے روکنے والوں کی رائے ہی درست تھی، کیونکہ آپ کے جانے سے ہرگز کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ نقصان پیدا ہوا کہ سرکشوں اور ظالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے پر قابو مل گیا اور وہ مظلوماً شہید کر دیے گئے، اور آپ کے جانے اور پھر قتل سے جتنے مفاسد پیدا ہوئے وہ ہرگز واقع نہ ہوتے اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہتے، کیونکہ جس خیر و صلاح کے قیام اور شر و فساد کے دفیعہ کے لیے آپ اٹھے تھے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، برعکس اس کے شر کو غلبہ اور عروج حاصل ہو گیا، خیر و صلاح میں کمی آ گئی، بہت بڑے دائمی فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنے پھیلے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے بھی فتنوں کے سیلاب بہا دیے، اور ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ائمہ و خلفاء کے ظلم پر صبر کرنے اور ان سے جنگ و بغاوت نہ کرنے کا حکم مناسب اور امت کے دین و دنیا کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور جنہوں نے بالقصد یا بلا قصد اس کی مخالفت کی ان کے فعل سے امت کو فائدے کی بجائے نقصان ہی پہنچا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2704 کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ میرا یہ فرزند، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان قریب اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا، لیکن اس بات پر کسی بھی شخص کی تعریف نہیں کی کہ وہ فتنے میں پڑے گا یا خلفاء کے خلاف خروج کرے گا یا اطاعت سے برگشتہ یا جماعت سے منحرف ہوگا۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دو گروہوں میں صلح کرانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مستحسن و محبوب ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کی خون ریزی کا خاتمہ کر دینا ان کے فضائل میں ایک عظیم ترین فضیلت ہے، کیونکہ اگر خانہ جنگی واجب و مستحب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترک پر ہرگز تعریف نہ فرماتے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ساتھ گود میں لے کر فرماتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ تو جس طرح آپ اپنی محبت میں دونوں کو یکساں شریک کرتے تھے، اسی طرح بعد میں یہ دونوں ان خانہ جنگیوں سے یکساں طور پر نفرت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگی صفین کے دن اپنے گھر بیٹھے رہے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے بھائی اور والد حضرت علی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتے، اور پھر جب خود با اختیار ہو گئے تو جنگ سے دستبردار ہو گئے اور لڑنے والوں میں صلح قائم کر دی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آخر میں یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ جنگ جاری رہنے سے زیادہ اس کے ختم ہو جانے میں مصلحت ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا پہنچ کر جنگ سے بیزار اور سرے سے دعوی امارت و خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے وطن واپس لوٹ جانے دو۔ اب یہ بات صاف ہو گئی کہ یزید کا معاملہ کوئی خاص جداگانہ معاملہ نہیں، بلکہ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح کا ہی ہے، یعنی جس کسی نے اطاعت الہی مثلا نماز، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اقامت حدود شرعیہ میں ان کی موافقت کی، اسے اپنی اس نیکی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ثواب ملے گا۔ تو اس زمانے کے صالح مؤمنین مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا یہی طریقہ تھا، لیکن جب جس نے ان بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں مددگار ثابت ہوا، اور وہ یقینی بات ہے کہ گناہگار ہے، زجر و توبیخ اور مذمت کا سزاوار اور حقدار ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یزید وغیرہ اور اس طرح کے دیگر عمراء کی ماتحتی میں جہاد کو جاتے تھے۔ تو جب یزید نے اپنے باپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قسطنطنیہ کا غزوہ کیا تو اس کی فوج میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شریک تھے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی فوج ہے جس نے قسطنطنیہ کا غزوہ کیا، اور یہ غزوہ 51 ہجری میں ہوا تھا، جس میں حضرت حسین یزید کی ماتحتی میں شریک تھے۔ حضرت حسین کا یزید کی ماتحتی میں شریک ہونا البدایہ و النہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 151 پر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دوران انہوں نے نمازیں بھی یزید کے پیچھے ہی پڑھی ہوں گی۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو اسے خلفائے راشدین اور انبیاء مقربین میں سے سمجھتا ہے اور یہ سراسر غلط ہے. دوسرا گروہ اسے باطن میں کافر و منافق کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے قصدن جان بوجھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور مدینہ میں قتل عام کرایا تاکہ اپنے رشتہ داروں کے خون کا انتقام لے جو بدر و خندق وغیرہ کی جنگوں میں بنی ہاشم اور انصار کے ہاتھوں قتل ہوئے. اور یہ بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے، لما بدا تلک الحمول و اشرفت تلک الرؤوس علی ابی جیرونی نعق الغراب فقلت نخا اولا تنح فلقد قضیت من النبی دیونی لیت اشیاخی ببدر شہدو جزع الخزرج من وقع الاسلی قد قتلنا القرون من ساداتهم وعدلنا ببدر فاعتدل. کہ جب وہ سواریاں اور سر ابو جیرون کی بلندیوں پر نمودار ہوئے تو کوا چلایا، اس پر میں نے کہا نوحہ کر یا نہ کر، میں نے تو نبی سے اپنا قرض پورا پورا وصول کر لیا ہے. اور یا یہ کہ کاش میرے بدر والے بزرگ نیزوں کی مار سے خزرج و انصار کی دہشت دیکھتے، ہم نے ان کے سرداروں میں چوٹی کے سردار قطر کر ڈالے اور اس طرح بدر کا بدلہ اتار دیا ہے. یہ اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی اقوال ہیں یہ سراسر بہتان اور جھوٹ ہیں، ان میں سے کچھ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا، کسی کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور دنیا دار خلافہ میں سے ایک خلیفہ تھا. رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بلا شبہ اسی طرح مظلوم شہید ہوئے جس طرح اور بہت سے صالحین ظلم و قہر کے ہاتھوں جامع شہادت پی چکے تھے. یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور معصیت ہے، اس سے وہ تمام لوگ آلودہ ہیں جنہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کیا یا قتل میں مدد کی یا قتل کرنے کو پسند کیا. اور شہادت حسین اگرچہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہرگز مصیبت نہیں، بلکہ شہادت تو عزت اور علو منزلت ہے. یہ سعادت بغیر مصائب و محن میں پڑے حاصل نہیں ہو سکتی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسین و حسن رضی اللہ تعالی عنہما گہوارہ اسلام میں پیدا ہوئے، امن و امان کی گود میں پلے اور ہولناک مصائب سے دور رہے جن کے طوفانوں میں ان کے اہل بیت مردانہ وار تیرتے پھرتے تھے، اس لیے شہدائے خود خوش بخت کے اعلیٰ درجات منازل تک پہنچنے کے لیے انہیں کٹھن مرحلے سے گزرنا تو ضرور تھا. چنانچہ دونوں گزر گئے، ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کے گلے پر چھری پھیر دی گئی. لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کسی حال میں بھی ان انبیاء کے قتل سے زیادہ گناہ اور مصیبت نہیں ہے جنہیں بنی اسرائیل قتل کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی ان کے قتل سے زیادہ گناہ اور امت کے لیے زیادہ بڑی مصیبت تھا. یہ حوادث کتنے ہی دردناک کیوں نہ ہوں، بہرحال ان پر صبر کرنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے ابشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہتے ہیں. اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1294 میں موجود ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، جس نے منہ پیٹا گریبان چاک کیا اور جاہلیت کے بین اور نوحہ کیے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالقہ حالقہ اور شاقہ سے اپنے آپ کو بری بتایا ہے. صحیح بخاری کی کتاب الجنائز باب ما ینہا من الحلق عند المصیبہ حدیث نمبر 1296 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین کرنے والی عورتوں اور غم سے بال منڈانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے بری ہیں. اسی طرح فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. صحیح مسلم کتاب الجنائز باب التشہیر فی النیاحہ حدیث نمبر 934. کہ نوحہ کرنے والی عورتیں اگر توبہ کرنے کے بغیر ہی مر جائیں گی تو انہیں قیامت کے دن خارش کی قمیص اور گندک کا جامہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا. اس قسم کی ایک عورت حضرت عمر کے پاس لائی گئی تو آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا. سزا کے دوران اس کا سر کھل گیا تو لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین اس کا سر برہنہ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں, لا حرمت لها انها لا تنهي عن الصبر وقد امر الله به وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وتفتن الحي وتؤذي الميت وتبيع عبرتها وتبكي بسجب غير انها انها لا تبكي على ميتكم انما تبكي على اخذ دراهمكم. فرمانے لگے کہ اس کی کوئی حرمت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کو مصیبت میں صبر کرنے سے منع کرتی ہے, حالانکہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ روکنے کی ترغیب دیتی ہے, رونے کی ترغیب دیتی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے, زندہ کو فتنے میں ڈالتی ہے, مردہ کو تکلیف دیتی ہے, اپنے آنسو فروخت کرتی ہے اور دوسروں کے لیے بناوٹ سے روتی ہے. یہ تمہاری میت پر نہیں روتی بلکہ تمہارا پیسہ لینے کے لیے آنسو بہاتی ہے. تو اس قسم کا نوحہ اور دین دین اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. اور جس طرح لوگوں نے یزید کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے, اسی طرح کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بے اعتدالی برتی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کا قتل بالکل درست تھا اور شریعت کے مطابق تھا, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جماعت کو توڑنے کی کوشش کی, اور جو ایسا کرے اس کا قتل واجب ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں من اتاکم وامرکم جميعا علی رجل واحد یرید ان یشق اعصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه. اتفاق کی صورت میں جو تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے تو اسے قتل کر دو. صحیح مسلم کتاب الامارہ باب حکم من فرق امر المسلمین و مجتمع حدیث نمبر 1852 ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے, اس لیے ان کا قتل کرنا بالکل درست تھا. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام میں اولین باغی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے, وہ مبالغہ آرائی کہتا ہے اور کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق تھے, ان کی اطاعت واجب تھی, ان کے بغیر ایمان کا کوئی تقاضا بھی پورا نہیں ہو سکتا, جماعت اور جمعہ اسی کے پیچھے درست ہے جسے انہوں نے مقرر کیا, اور جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کی طرف سے اجازت موجود نہ ہو. ان دونوں نہایت غلطیوں کے درمیان اہل السنہ ہیں, وہ نہ پہلے گروہ کے ہم نوا ہیں نہ دوسرے گروہ کے. ان کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً شہید کیے گئے, ان کے ہاتھ امت کی سیاسی باغ دوڑ نہیں آئی. علاوہ ازیں مذکورہ بالا احادیث ان پر چسپا نہیں ہوتی, کیونکہ جب انہیں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا انجام معلوم ہوا تو اپنے اس ارادے سے دستبردار ہو گئے تھے, یعنی راستے سے ہی واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا, لیکن مسلم کے بھائیوں کا اصرار وہ ایسا تھا کہ انہیں ان کا ساتھ دینا پڑا, اور یہ بات شیعہ سنی تمام تر تاریخوں کے اندر موجود ہے. اور اس ارادے سے دستبردار ہو کر فرماتے تھے مجھے وطن واپس جانے دو, یا کسی سرحد پر مسلمانوں کی فوج سے جا ملنے دو, یا خود یزید کے پاس پہنچنے دو. یعنی منزل مقصود پر پہنچ کر جب ابن زیاد کی فوج کے سربراہ عمر ابن سعد سے گفتگو مصالحت کے سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تین باتیں پیش کی, تو اس تیسری بات کے بارے میں تاریخ طبری کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 293 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں فَآدَعُ يَدِي فِي يَدِهِ فَيَحْكُمُ فِيَّا مَا رَآ. اور یہ بات البدایہ و نہایہ کے 8 جلد صفحہ 171 پر بھی ہے کہ میں براہ راست یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا, یعنی بیعت کر لوں گا, پھر وہ جیسا مناسب سمجھیں گے کر لیں گے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ایک جگہ پر یہ لفظ ذکر کیے ہیں وطلب ان يردوه الى يزيد ابن عمه حتى يضع يده في يده او يرجع من حيث جاء او يلحق الصغور. یعنی کہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اپنے چچا کے بیٹے یزید کے پاس جانے دیں حتیٰ کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ کر بیعت کر لیں، یا پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں مدینہ واپس چلے جائیں، یا پھر مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچ جائیں۔ یہ بات راس الحسین کے صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ لیکن مخالفین نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور اسیری قبول کرنے پر اصرار کیا، جسے انہوں نے نامنظور کر دیا کیونکہ اسے منظور کرنا ان پر شرعاً واجب نہیں تھا، اور شہادت حسین کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور ضلالتوں کے پھیلانے کا موقع مل گیا۔ تو کچھ لوگ یوم عاشورہ میں نوحہ ماتم کرتے ہیں، منہ پیٹتے روتے چلاتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مرثیے کہتے ہیں، یہی نہیں بلکہ سلف و صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اور ان بے گناہ لوگوں کو لپیٹ لیتے ہیں جنہیں واقعات شہادت سے دور و نزدیک کا بھی جن کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ پھر واقعہ شہادت کی جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر اکاذیب و اباطیل کا جھوٹ کا مرقع اور مجموعہ ہیں، اور ان کی تصنیف و اشاعت سے ان کے مصنفوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ فتنے کے نئے نئے دروازے کھلیں، امت میں پھوٹ بڑھتی چلی جائے۔ یہ چیز با اتفاق اہل اسلام نہ واجب ہے نہ مستحب، بلکہ اس طرح رونا پیٹنا اور پرانی مصیبتوں پر گریہ اوزاری کرنا عظیم ترین حرام کاموں میں سے ہے۔ پھر ان کے مقابلے میں دوسرا فرقہ ہے جو یوم عاشورہ میں مسرت اور خوشی کی بدعت کرتا ہے، اور کوفے کے اندر یہ دونوں گروہ موجود ہیں۔ شیعوں کا سردار مختار ابن عبیداللہ تھا اور ناصمیوں کا سر جو سربراہ تھا وہ حجاج بن یوسف الثقفی تھا، اور جن لوگوں نے واقعات شہادت قلم بند کیے ہیں ان میں سے اکثر نے بہت کچھ جھوٹ ملا دیا ہے، جس طرح شہادت عثمان بیان کرنے والوں نے کیا ہے، اور جیسے مغازی اور فتوحات کے راویوں کا حال ہے، حتیٰ کہ واقعات شہادت کے مورخین میں سے بعض اہل علم جیسے کہ بغوی، ابن ابی دنیا وغیرہ نے بھی بے بنیاد روایتوں کا سہارا لیا ہے، اور رہے وہ مصنف جو بلا اسناد واقعات روایت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو جھوٹ گھر کی بات ہے، اور صحیح طور پر صرف اس قدر ثابت ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے تو آپ کا سر مبارک عبیداللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا، اس نے آپ کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آپ کے حسن کی مذمت کی۔ مجلس میں حضرت انس اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کی اور فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ صرف حضرت انس ہی نہیں بلکہ صحابہ اور بھی بہت سے تھے جن کو آپ کی شہادت سے ازحد ملال اور افسوس تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عراقی نے پوچھا کہ حالت احرام میں مکھی مارنا جائز ہے؟ تو انہوں نے غصے سے جواب دیا، اے اہل عراق، تمہیں مکھی کی جان کا تو اتنا خیال ہے حالانکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہو، اور بعض روایتوں میں دانتوں پر چھڑی مارنے کا واقعہ یزید کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جو صحابی اس واقعے میں موجود تھے وہ دمشق میں نہیں بلکہ عراق میں تھے، اور بہت سے مورخین نے جو نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، اور نہ یہ بات اس کے پیش نظر تھی، بلکہ وہ تو اپنے باب معاویہ کی وصیت کے مطابق ان کی تعظیم و تکریم کرنا چاہتا تھا، البتہ اس کی یہ خواہش تھی کہ آپ خلافت کے مدعی ہو کر اس پر خروج نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچے اور آپ کو اہل کوفہ کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تو ہر طرح کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے، مگر مخالفوں کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تو ہر طرح کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے، مگر مخالفوں نے انہیں وطن واپس نہ جانے دیا، نہ جہاد پر جانے دیا، اور نہ یزید کے پاس بھیجنے پر رضامند ہوئے، بلکہ قید کرنا چاہتے تھے اور اس کو آپ نے نامنظور کیا اور شہید ہو گئے۔ یزید اور اس کے خاندان کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور روئے، بلکہ یزید نے تو یہاں تک کہا، قبح اللہ ابن مرجانا لو کانت بینہ وبینکم رحم او قرابۃ ما فعل ھذا بکم، عبداللہ ابن زیاد ابن مرجانہ پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو، اللہ کی قسم اگر وہ خود حسین کا رشتہ دار ہوتا تو ہرگز ایسا کام نہ کرتا. یہ بات تاریخ طبری کی چوتھی جلد صفحہ 353 پر اور البدایہ و النہایہ کی آٹھویں جلد صفحہ 193 پر موجود ہے. اور کہنے لگے قد کنت ارضى من طاعة اهل العراق بدون قتل حسین, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے بغیر بھی اہل عراق کی اطاعت میں منظور کر سکتا تھا. پھر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسماندگان کی بڑی خاطر تواضع کی اور عزت کے ساتھ انہیں مدینے واپس پہنچا دیا. بلا شبہ یہ بھی درست ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری بھی نہیں کی, نہ ان کے قاتلوں کو قتل کیا نہ ان سے انتقام لیا, لیکن یہ کہنا بالکل سفید جھوٹ ہے کہ اس نے اہل بیت کی خواتین کو کنیز بنایا یا ملک ملک پھرایا اور بغیر کجاوے کے انہیں اونٹوں پر سوار کیا. الحمدللہ مسلمانوں نے آج تک کسی ہاشمی عورت سے یہ سلوک نہیں کیا ہے اور نہ اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں جائز رکھا ہے. یہ بالکل درست ہے جیسا کہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم ترین گناہوں میں سے ایک گناہ تھی. جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے اس میں مدد کی اور جو لوگ اس پر خوش ہوئے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی سزا کے حقدار ہیں, اور جو ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں وارد ہے وہ اس سزا کے حقدار ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ان لوگوں کے قتل سے بڑھ کر نہیں ہے جو ان سے افضل تھے. مثال کے طور پہ انبیاء, مؤمنین اولین, شہدائے یمامہ, شہدائے احد, شہدائے بئر معونہ, حضرت عثمان, بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تو آپ کو کافر و مرتد سمجھتے اور یقین کرتے تھے کہ آپ کا قتل عظیم ترین عبادت ہے, جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل انہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے. ان میں اکثر تو آپ کے قتل کو ناپسند کرتے تھے اور ایک بڑا گناہ تصور کرتے تھے, لیکن اپنی اغراض کی خاطر اس فعل شنیع کے مرتکب ہوئے جیسا کہ لوگ سلطنت کے لیے باہمی خون ریزی کیا کرتے ہیں. رہا سوال یزید پر لعنت کرنے کا, تو حقیقت یہ ہے کہ یزید بھی بہت سے دوسرے بادشاہوں اور خلفاء جیسا ہی ہے, بلکہ کئی حکمرانوں سے وہ اچھا تھا. وہ عراق کے امیر مختار بن ابی عبید الثقفی سے کہیں بہتر تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کا علم بلند کیا, لیکن ان کے قاتلوں سے انتقام بھی لیا, مگر ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں. اسی طرح حجاج بن یوسف سے اچھا تھا جو بلا نزاع یزید سے کہیں زیادہ ظالم تھا. یزید اور اس جیسے دوسرے سلاطین و خلفاء کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فاسق تھے, لیکن فاسق کو معین کر کے لعنت کرنا سنت نبوی میں موجود نہیں ہے. البتہ عام لعنت وارد ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب الحدود باب لعن السارق حدیث نمبر 6783, اور صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد السرقہ ونصابہا حدیث نمبر 1687 میں کہ لعن اللہ السارق یسرق البیضا فتقطع یده, چور پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ ایک انڈے پر اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادعہ باب اسم من عاہد ثم غدر حدیث نمبر 3189 میں کہ فمن احدث حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ, جو بندہ بدعت نکالے یا بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑا آتا تھا, یہاں تک کہ کئی پھیرے ہو چکے تو ایک شخص نے کہا اللہم لعنہ اکثر ما یؤتا بی, اس پر اللہ کی لعنت کے بار بار اسے پکڑ کے دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی فرما دیا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. صحیح بخاری کتاب الحدود باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر حدیث نمبر 6780 فرمایا کہ لا تلعنوہ, اس پر لعنت نہ کرو, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, حالانکہ آپ نے عام طور پر شرابیوں پر لعنت بھیجی ہے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عام طور پر کسی خاص گروہ پر لعنت بھیجنا جائز ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ ہر مومن آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کا جزء لازم ہے. اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر دوزخ سے نجات پا جائے گا. لہذا جو لوگ یزید کی لعنت پر زور دیتے ہیں انہیں دو تین باتیں ثابت کرنی چاہیے. پہلے نمبر پہ یہ کہ یزید ایسے فاسقوں اور ظالموں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا جائز ہے، اور اپنی اسی حالت پر موت تک رہا. اور دوسرا یہ بات کہ ایسے ظالموں اور فاسقوں میں سے کسی ایک کو معین کر کے لعنت دینا یہ جائز ہے. یہ دو باتیں ثابت کریں، نمبر ایک کہ یزید ایسے ظالموں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا جائز ہے اور اسی حالت میں فوت ہوا، اور دوسرے نمبر پر اس بات کی دلیل دیں، اس بات کو ثابت کریں کہ ایسے ظالموں اور فاسقوں میں سے کسی ایک کو معین کر کے لعنت کرنا جائز ہے. اور جو لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو یہ آیت عام ہے جیسے باقی تمام آیات وعید عام ہیں، اور پھر ان آیتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ گناہ لعنت اور عذاب کا مستوجب ہے. لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے اسباب آ کر لعنت و عذاب کو دور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر گناہگار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یا ایسی نیکیاں کرتا ہے جو سیئات کو مٹا دیتی ہیں، یا ایسے مصائب اس کو پیش آتے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکے کہ یزید اور اس جیسے بادشاہوں نے توبہ نہیں کی، یا سیئات کو دور کرنے والی حسنات انجام نہیں دی، یا گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں انہیں بخشے گا ہی نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سورۃ نساء میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو جو چاہے بخش دے، معاف کر دے. اور پھر صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کتاب الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم حدیث نمبر 2924 میں، کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج حملہ کرے گی وہ مغفور لہم ہے. اور یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطنیہ پر لڑائی کی اس کا سپہ سالار یزید ہی تھا. اور ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر ہی فوج کشی کی ہو، بہت ممکن ہے یہ بھی ہو اور صحیح بھی ہو، لیکن اس فعل پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی ہے. پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ اکثر مسلمان کسی نہ کسی طرح کے ظلم سے ضرور آلودہ ہوتے ہیں. اگر لعنت کا دروازہ اس طرح سے کھول دیا جائے تو مسلمانوں کے اکثر مردے لعنت کا شکار ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردے کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ لعنت کرنے کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما ینہی من سب الاموات حدیث نمبر 1393 میں موجود ہے، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں. بلکہ جب لوگوں نے ابو جہل جیسے کافروں کو گالیاں دینا شروع کی تو انہیں منع کر دیا گیا. سنن نسائی کتاب القسامہ باب القواد من اللطمہ حدیث نمبر 4779 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تسبوا موتانا فتؤذوا احیانا، ہمارے مرے ہوئوں کو گالیاں مت دو کیونکہ اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ اسی لیے کہ قدرتی طور پر ان کے مسلمان استعداد برا مانتے تھے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے صالح نے کہا، الا تلعنوا یزید، ابا جان آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے، متى رأيت اباك يلعن احدا، بھلا تو نے اپنے باپ کو کبھی کسی پر لعنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے زندگی بھر کسی بھی شخص پر لعنت نہیں کی. اور قرآن مجید کی یہ آیت، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کیا تم سے بعید ہے کہ اگر جہاد سے پیٹھ پھیر لو اور ملک میں فساد کرنے لگو اور اپنے رشتے توڑو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اس آیت سے یزید پر لعنت کرنے کے لیے استدلال کرنا سراسر خلاف انصاف ہے، کیونکہ یہ آیت عام ہے اور اس کی وعید ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو ایسے افعال کے مرتکب ہوں جن کا اس آیت میں ذکر آیا ہے. یہ افعال صرف یزید ہی نہیں کیے بلکہ بہت سے ہاشمی، عباسی، علوی بھی ان کے مرتکب ہوئے ہیں. اور اگر اس آیت کی روح سے ان سب پر لعنت کرنا ضروری ہو جائے تو اکثر مسلمانوں پر لعنت ضروری ہو جائے گی، کیونکہ یہ افعال بہت عام ہیں، مگر یہ فتویٰ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ رہی وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل آگ کے تابوت میں ہوگا، اس اکیلے پر آدھی دوزخ کا عذاب ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں آتشی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ دوزخ میں الٹا اتارا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تہ تک پہنچ جائے، اور اس میں اتنی سخت بدبو ہوگی کہ دوزخی تک اللہ سے پناہ مانگیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا۔ یہ روایت بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہے، اور ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ کہاں آدھی دوزخ کا عذاب اور کہاں ایک حقیر آدمی، فرعون اور دوسرے کفار و منافقین، انبیاء کے قاتلین، مومنین اولین کے قاتلین، ان کا عذاب اور قاتلین حسین سے کہیں زیادہ سخت ہوگا ان کا عذاب، بلکہ عثمان کے قاتلوں کا گناہ بھی حسین کے قاتلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری میں اس غلو کا جواب ناسبیوں کا غلو ہے، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں، فمن ارادا یفرق امر ھذہ الامہ وہی جمیعا فضربوہ بالسیف کائنا من کان، انہیں باغی اور واجب القتل قرار دیتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں نہ اس غلو کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلومن شہید ہوئے، ان کے قاتل ظالم و سرکش تھے، اور ان احادیث کا اطلاق ان پر صحیح نہیں ہے جن میں تفریق بین المسلمین کرنے والے کے قتل کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کربلا میں آپ کا قصد امت میں پھوٹ ڈالنا نہیں بلکہ آپ جماعت ہی میں رہنا چاہتے تھے، مگر ظالموں نے آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانا، نہ آپ کو وطن واپس ہونے دیا، نہ سرحد پر جانے دیا، نہ خود یزید کے پاس پہنچنے دیا، بلکہ قید کرنے پر اصرار کیا۔ ایک معمولی مسلمان بھی اس برتاؤ کا مستحق نہیں ہو سکتا، کجا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا برتاؤ کیا جائے۔ اس طرح یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید جھوٹ ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کا خون بہایا اور میرے خاندان کو اذیت دے کر مجھے تکلیف پہنچائی، اس پر اللہ کا اور میرا غصہ ہوگا۔ اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نکل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ رشتہ داری اور قرابت سے زیادہ ایمان اور تقوی کی حرمت ہے۔ اگر اہل بیت میں سے کوئی شخص ایسا جرم کرے جس پر شرعاً اس کا قتل واجب ہو تو بالاتفاق اسے قتل کر دیا جائے گا، مثلاً اگر کوئی ہاشمی چوری کرے تو یقیناً اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کا مرتکب ہو تو سنسار کر دیا جائے گا، اگر جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالے تو قصاص میں اس کی بھی گردن ماری جائے گی، اگر سے مقتول حبشی، رومی، ترکی، دہلمی، غرض کوئی بھی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داود کتاب الجہاد باب فسریہ حدیث نمبر 2751 میں موجود ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الاحادیث کتاب احادیث الانبیاء باب نمبر 54 اور حدیث نمبر 3475، اور صحیح مسلم کتاب الحدود باب قطع سارے کی شریفی وغیرہ حدیث نمبر 1688 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے انما اہلاک الذین قبلکم، تم سے پہلے قومیں اس طرح ہلاک ہوئیں کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، کہ ان میں سے جب کوئی شریف آدمی معزز آدمی چوری کر دیتا تارکوہ اس کو چھوڑ دیتے، واذا سرق فیہم الضعیف اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا اقاموا علیہ الحد تو اس پر حد قائم کرتے، وایم اللہ اور اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے لقطعت یدہا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا قریب سے قریب عزیز بھی جرم سے آلودہ ہو تو اسے شرعی سزا ضرور ملے گی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر اپنے خاندان کو خصوصیت دیں کہ جو ان کا خون بہائے گا اللہ کا اس پر غصہ بھڑکے گا، کیونکہ یہ بات پہلے ہی مسلمہ ہے کہ ناحق قتل شریعت میں حرام ہے، عام اس سے کہ یہ قتل حاشمی کا ہو یا غیر حاشمی کا۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، اس پر لعنت ہوگی اللہ کی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو قتل کی اباحت و حرمت میں ہاشمی و غیر ہاشمی تمام مسلمان برابر ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حرام ہے، خواہ آپ کے خاندان کو تکلیف دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے، یا امت کو ستا کر، یا سنت کو توڑ کر۔ اسی طرح یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے نیک سلوک کی مسلمانوں کو ہمیشہ وصیت کی اور فرمایا کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یقیناً حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں بڑا درجہ رکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی کہ حسنین تمہارے پاس میری امانت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ اپنی اولاد مخلوق کو سونپیں۔ ایسا کہنے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس طرح مال امانت رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، تو یہ صورت تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مال کی طرح آدمی امانت نہیں رکھے جاتے۔ یا یہ مطلب ہوگا کہ اس طرح بچوں کو مربیوں کے سپرد کیا جاتا ہے، تو یہ صورت بھی یہاں درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچپن میں حسنین اپنے والدین کی گود میں تھے اور جب بالغ ہوئے تو سب آدمیوں کی طرح خود مختار اور اپنے ذمہ دار ہو گئے تھے۔ اور اگر یہ مطلب بیان کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی حفاظت و حراست کا حکم دیا تھا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امت کسی کو مصیبت سے نہیں بچا سکتی، صرف وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ اس سے آپ کی غرض ان کی حمایت و نصرت تھی، تو اس میں ان کی خصوصیت نہیں ہے، ہر مسلمان کو دوسرے مظلوم مسلمان کی حمایت و نصرت کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ حسنین اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ اور اس طرح یہ کہنا کہ آیت سورۃ شورا کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، صرف رشتہ داری کی محبت چاہتا ہوں، یہ حسنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ یہ آیت سورۃ شورا کی ہے اور سورۃ شورا مکی ہے، اور حسنین کے کیا معنی، حضرت فاطمہ کی شادی سے بھی پہلے اتری ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو عقد نکاح ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں ہوا، اور حضرت حسن حسین ہجرت کے تیسرے اور چوتھے سال پیدا ہوئے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ تو لہذا یہ مختصراً موقف ہے اہل السنہ والجماعہ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یزید اور واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں واقعہ کربلا کا وہ سارا پس منظر بیان کیا جائے گا، تو اس سے مزید اس حقیقت کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور یہ جو غلط قسم کا پراپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پراپیگنڈے سے آپ کو آشنائی حاصل ہو جائے گی۔ ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔